Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 13 lipca. Jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Senat pracuje nad zmianami w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Izba Wyższa przyjęła już kilka innych ustaw. Plan zawarcia Światowego Paktu w sprawie migracji zaakceptowany przez kraje członkowskie ONZ poza USA. W serwisie też Franken i kosztowna operacja wypompowania paliwa z wraku tankowca. Senat przyjął bez poprawek ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 roku. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w 2025. Senat uchwalił też przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwaną ustawę 2.0, która zmienia system szkolnictwa wyższego. Senatorowie pracują nad zmianami w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewidują one możliwość obniżania uposażenia lub diety parlamentarzysty, którego zachowanie nie licuje z powagą pełnionych funkcji, także poza salami plenarnymi Sejmu i Senatu. Zmianę uzasadniał wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich Krzysztof Słoń z Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa zakłada, że przyczyną ukarania będzie naruszenie przez parlamentarzystę swoim zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, nie tak jak dotychczas na sali posiedzeń, ale na posiedzeniu Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego oraz na posiedzeniu organów Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Ustawa wprowadza też nową przesłankę ukarania, naruszenie przez parlamentarzystę w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. Przewodniczący Komisji Regulaminowej Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej wniósł o odrzucenie ustawy w całości. Jak mówił, to kolejne psucie prawa. Każde przepisy, które wprowadzają sankcje lub możliwość kary, powinny być możliwie jednoznaczne i czytelne dla wszystkich. Powinny być maksymalnie precyzyjne. Proponowane rozwiązania stoją w rażącej sprzeczności z tradycją i zasadami parlamentarnymi. Mamy do czynienia z ewidentnym psuciem prawa, bo co oznacza proponowany w ustawie zapis naruszających swoim zachowaniem powagę Sejmu lub Senatu albo naruszający w rażący sposób spokój lub porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Senatu. Komisja Regulaminowa zaproponowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie jeszcze dziś. Państwa członkowskie ONZ poza Stanami Zjednoczonymi zaakceptowały plan zawarcia Światowego Paktu w sprawie migracji. Sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres powiedział, że pakt ma sprawić, by migracja była bezpieczna, uporządkowana i uregulowana. Guterres dodał, że Światowy Pakt jest niewiążący, ale stanowi bezprecedensowy krok ku rozszerzeniu współpracy międzynarodowej w kwestiach dotyczących uchodźców i migrantów. Negocjacje w sprawie tej umowy trwały 18 miesięcy. Pakt zostanie formalnie zatwierdzony podczas konferencji, która ma się odbyć w Maroku w połowie grudnia. Laureat wielu nagród literackich, m.in. Nike, Jarosław Marek Rymkiewicz, obchodzi swój jubileusz. Jest twórcą, który potrafi wejść w ostre spięcie z rzeczywistością, mówi krytyk i historyk literatury Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Dakowicz. Rymkiewicz uchodzi w niektórych kręgach za twórcę ogromnie kontrowersyjnego czy konserwatywnego, a tymczasem po prostu jest niezwykle rzetelnym intelektualistą swojego czasu, który nie potrafi przejść obojętnie wobec tego, czego doświadcza, co jest terenem jego refleksji kulturowej, ale również, powiedzielibyśmy, egzystencjalnej. Rymkiewicz jest autorem 16 tomików poetyckich, ale też książek eseistycznych, szkiców historycznych, powieści i sztuk teatralnych. Około 20 milionów euro, tyle ma kosztować operacja zneutralizowania paliwa w zbiornikach wraku tankowca Franken. Statek został zatopiony w czasie II wojny światowej i spoczywa na dnie Zatoki Gdańskiej. Wrak jest jedną z największych atrakcji dla nurkujących w Bałtyku, mówi Krzysztof Norowski, autor strony internetowej Wraki Bałtyku Franken. Leży niedaleko portu Hel. Jest to naprawdę olbrzymia jednostka, prawie 170 metrów długości. Co prawda ten wrak jest przepołowiony. Od lat niszczy go korozja, co grozi rozszczelnieniem zbiorników i wyciekiem paliwa. To oznaczałoby katastrofę ekologiczną. Aby jej zapobiec, trzeba przeprowadzić poważną operację, mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Wraków raczej się nie wydobywa, przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy. Są też sposoby radzenia sobie z tego typu problemami w postaci zasypywania wraków. To jest przede wszystkim po pierwsze odroczenie tylko problemu. Franken jest też zabytkiem historycznym. To, do czego chcemy doprowadzić, to żeby to paliwo z niego wypompować. Fundacja Mare zachęca do poparcia apelu o finansowe wsparcie dla operacji wypompowania paliwa z wraku.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew Zgiełku. Dzisiaj będzie o zębach, a to był chór złożony z samych Trentów Reznorów, zespół Nine Inch Nails, piosenka All the Love in the World z płyty With Teeth, z zębami. Więc będzie o zębach, zaproponuję Państwu teraz solowe dokonanie Niny Persson, wokalistki The Cardigans, zespół A Camp, Golden Teeth and Silver Medals. Tell you that there is no resale value when your romance goes to hell. You better say farewell to what you thought was well. Ever get the feeling that the pain has started peeling? Are you staring at the ceiling of your castle, dreaming that you're someone else? Like a melody, a pendulum that swings between the major and the minor. It's a lullaby. Muzyka jest najlepsza. Taka mnie myśl naszła, należąca zresztą do Franka Zappy, zdaje się, po wysłuchaniu tejże piosenki. Miałem do wyboru albo nagrać audycję dla Państwa wczoraj i dzisiaj się wyspać, albo zaraz po audycji wsiąść w auto i jechać do Poznania, gdzie jutro od 7 rano mam próbę na męskim graniu. Postanowiłem, że ja bardzo lubię spędzać z Państwem czas na żywo, więc zrezygnuję dzisiaj ze snu. To też proszę do mnie pisać, co u Państwa słychać, 71335. A podmiot liryczny następnej piosenki chyba też rezygnuje ze snu, ale to z zupełnie innych powodów. Kasia Nosowska w piosence Przebij śnieg. Zatrzycanie zębami. znakomity duet Katarzyna Nosowska i Andrzej Smolik. Jeżeli ktoś z Państwa może myśli, że Kasia Nosowska ostatnio zdjęła z siebie skórę rockmanki i przypodobuje się brzmieniom elektronicznym, to była piosenka z 2000 roku, więc z muzyką elektroniczną Katarzyna Nosowska przyjaźni się od dawna. Proszę do mnie pisać 71335, co u Państwa słychać, bo o zębach to w zasadzie co można pisać. No trzeba je myć i dbać o nie. Obiecałem Państwu w zeszłym tygodniu Moloko na żywo i już zbierałem się do rady, ja przypominałem sobie tekst i uświadomiłem sobie, że przecież moje wszystkie gitary pojechały już do Poznania, więc muszą Państwo mi wybaczyć i obiecuję, że za tydzień zagram na pewno. A teraz Lord, objawienie ostatnich lat w piosence Białozębne nastolatki, White Teeth Teens. We wouldn't be seen dead here in the day. I guess you're lucky that it's dark now. And if I like it, then we'll stay. Impress the Empress, take a shot now. We got the glow in our mouths. White teeth, jeans are out. White teeth teens are up for it. I know you love it when the hairpins start to drop. I like your reckoning, but we got our methods and there's nothing here to stop this. If you want, we'll help tonight to split it seems. Give the bruises I like gifts. You'll get the picture of your dreams. I won't be smiling, but the notes from my admirers fill the dashboard just the same. We got the glow in our mouths. White teeth teens are out. Teeth teens are up for it. I know you love it when the hairpins start to drop. I like your reckoning. We got our methods and there's nothing here to stop us when we're up for it. I know you love it when the hairpins start to drop. I like your reckoning. Tried to join, but never did. The way they are, the way they seem, is something else. It's in the blood. Their molars blinking like the lights in the underpass where we all sit and do nothing and love it. Pani Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje program, pyta mnie zaniepokojona, czemu zęby, że podobno jak zęby się śnią, to jakieś nieszczęścia. No po prostu uważam, że to jest dobry temat na audycję. Będzie o zębach, ale będzie też o gryzieniu, będzie o wampirach, o zombiakach, o wilkach, o różnych tego typu rzeczach. Póki co zaproponuję Państwu jeszcze muzykę z kręgu indie folk, taką może mniej odkrytą, zespół Iron and Wine, czyli amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor Sam Beam, piosenka White Tooth Man. Pytają Państwo, kiedy klip do Jednego Serca, więc uchylę rąbkę tajemnicy. Planujemy jutro zrobić premierę na scenie Męskiego Grania, wyświetlić go podczas grania tejże piosenki. Były przeboje indie, takie mniej znane, więc teraz będzie super przebój grupy Queen, z którym to przebojem wiąże się anegdota. Podobno Michael Jackson, który się kolegował z Queenami i był ich kolegą, wpadł po koncercie i powiedział do Freddy'ego: Freddy, you should record the song that cats could dance to. Tak mu powiedział, no i nagrali piosenkę, do której koty rzeczywiście mogą tańczyć. 4 tygodnie byli na pierwszym miejscu Billboardu w Stanach Zjednoczonych. John Deacon napisał riff, nagrał gitary, nagrał klawisze, wytłumił kompletnie bębny Rogera Taylora. I podobno wiele osób w Stanach Zjednoczonych, które nie były zaznajomione z twórczością zespołu Queen wcześniej, kiedy usłyszały ten numer, to myśleli, że to są przedstawiciele czarnoskórego funka. A tu się okazało, że 3 bladych Angoli i Pers z dużymi zębami. Moja ukochana grupa Queen w piosence Another One Bites the Dust. Bye. No to było o gryzieniu i nie rób sobie żartów z Michaela Jacksona. That's ignorant. Było o gryzieniu, więc teraz będzie o wampirach. W końcu mogę puścić grupę Smashing Pumpkins, bo nie było Smashingów Pumpkinsów jeszcze, więc teraz będą Smashingzy Pumpkinsi. Świat jest wampirem. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyer. Even though I despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Ach ci Smashinzy Pumpkinsi z Billy Corganem. Pozdrowienia dla słuchaczki, która obroniła w tym tygodniu drugą swoją pracę magisterską. Pani Justyna pyta: panie Krzysztofie, gdyby miał pan tak przerażający wybór zostać wampirem albo zombie, to co by pan wybrał? No tu wybór jest oczywisty raczej. Wampiry są sexy, a zombie są raczej przygłupawe. Do wampirów i zombie jeszcze wrócimy, a teraz wilcy. Radiohead i A Wolf at the Door. You in a dragon up a dead singing, I miss you snakes and ladders, flip the lid, up pops the cracker, snaps you in the head, daps you in the neck, kicks you in the teeth, steel toe caps, takes all your credit cards, get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face, the flat in the face, the flat in the face, dance you fucker, don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face, take it with the love it's given, take it with the so take it to the tax now. Let me back, let me back. I promise to be good. Don't look in the mirror at the face you don't recognize. Help me call the doctor, put me aside. Put me inside, put me inside. Put me inside, put me inside. I keep the world from the door. Dosyć refleksyjnie, jak na wizję wilka u drzwi. Obiecałem, że wrócimy do tematu wampirów. a więc zespół Vampire Weekend z płyty Modern Vampires of the City w piosence Step. Every time I see you in the world, you always step to my girl. We're back, I used to front like Englewood, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We'll home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually Oakland and not Alameda, your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with the boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's a love, the wisdom teeth are us. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the highs. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me that Dega was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still conversation deserves but a bread knife. And punks would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled down Astor. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are off. On about. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm strong enough. I'm ready for the highs. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Wisdom's a gift, but you trade it for youth. Age is an honor, it's still not the truth. We saw the stars and they hid from the world. Cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my door. Jeden ze słuchaczy wytknął mi, że jakoś mało jest u mnie instrumentów dętych, więc postaram się to naprawić. To jest świetny temat na audycję, zadęcie. Poza tym jeden ze słuchaczy, jedno z państwa pisze, czy inżynier Macuk zamierza się teleportować, żeby zagrać jutro z Pogodno, potem w Jarocinie z Pogodno i na Męskim Graniu. Otóż prostuję, Pogodno na Jarocinie gra, bądź też grało dziś. Więc inżynier Macuk użyje normalnych środków transportu. Pytanie od słuchaczki, czy zdarzyło mi się przeczytać jakąś książkę o wampirach lub obejrzeć film? No, książek o wampirach to raczej nie. Interesują mnie chyba inne książki. Chociaż w Wiedźminie występował wampir przecież. A jeżeli chodzi o film, to mimo, że jest ich wiele, to najbardziej w głowie mi utkwił Wywiad z wampirem, bo oglądałem go w kinie jako dziesięciolatek. Trudno to zetrzeć z pamięci. Mówię o wampirach, gdyż okazuje się, że następna piosenka jest o wampirze. Nie mogłem w to uwierzyć, jak czytałem tekst. To jest moja absolutnie ulubiona piosenka tejże grupy. Kings of Leon w piosence Closer. i cóż, nasza godzina dobiega końca. Bardzo było mi miło spędzić dzisiaj z Państwem ten wieczór. Ktoś z Państwa przypomina mi, że jest taki sketch Monty Pythona o tajnej służbie stomatologicznej, więc może z klucza zębów dzisiaj obejrzą Państwo. Ja na pewno tak zrobię. Ponieważ audycja nazywa się Zalew Zgiełku, więc na koniec trochę hałasu. Queens of the Stone Age i ktoś jest we wilku. Someone's in the wolf. Dobranoc Państwu.